σε τουρκικούς μπουφέδες. Να έρχονται οι γανούμισες με δίχως φερετζέδες. Κανούμισες τρία σωστά κουκλάκια. Η μια μου ρίχνει μια ματιά και η άλλη μου γελάει και η τρίτη γλυκά μου τραγουδάει. Οπα! Η μια κρατάει το λουλά, η άλλη το καλάμι και η τρίτη μικρότερη γυρεύει να φουμάρει. Όλες τα τσιγαράκια τους τραβάνε με μεράκι και μπουφετζί φωνάζουνε φέρε μας καφεδάκι. Θέλω να γίνω μπουφετζής σε τουρκικούς μπουφέδες. Να έρχονται οι κανούμισες με δίχως φερετζές.